Na, akkor viszont... Akkor viszont térjünk vissza arra, hogy amit akartunk már két podcast óta megbeszélni. Nem, választ... Akartál róla beszélni, PlayStation 4 Pro. Ez a beszélj anyádról. Nem. Ja. Beszéljük a PlayStation 4 Pro-ról, hogy miért olyan fontos a piacnak, hogy PlayStation 4 Pro-nk legyen. Hogy megért, hogy szükség volt arra, hogy azok 5-6 éves konzol ciklusokat a Nintendo feltalál, igazából erre nincsen szükség. És azzal viszont cserébe tényleg kaptunk erősebb konzolt. És hogyha ilyen progresszív fejlesztések mennek, akkor jövőben ugyanúgy fogjuk cserélgetni a konzolainkat, mint a mobiltelefonjainkat. Hát azért ez kicsit túlzás, meg azért erős csúsztatás van mögött, és direkt provokás. De igazából... Egyébként nem alaptalan a dolog, ebből volt egy felvetés, hogy még a Pro bejelentése előtt, hogy mi van akkor, hogyha a konzolok az elévülése miatt, hogy ezek a generációs konzolok nem hozták végül a 1080p 60 fps-es teljesítményt sem, hogy igazából megalapozott lenne a konzoloknak az évenkénti frissítése, hiszen például az Xbox is, vagy a PlayStation is alapvetően olcsóbb, mint most például a flagship mobiltelefonok, akár a Samsungnál, akár az Apple-nél. Tehát ebből a megközelítésből akár be is dobhatnák azt, hogy évente fogják frissíteni, hiszen pénzügyi szempontból a mobil analógiában a piac elbírja. Nincsen ennek semmi. A fikción kívül, meg a gondolkodáson kívül, meg a logikázáson kívül, az ügyes egymás mögé tapasztott tényeken kívül bármilyen gazdasági alapja. Tehát ez a logikán kívül semmi más nem. Így van, ez egy egyszerű didakció, ami elvezethet ide, de ezen az elven bármit, ami hasonlít erre a dologra, kicserélhetnél évente, például a tévédet is, de nem fogod. Tehát igazából arról van szó, hogy vannak olyan hagyományos hardverek, mint például a konzol, amit ritkábban cserél, mint a mobil. A tévé analógia azért csúszik, mert egy frissebb bemutatott új technológiával rendelkező tévé, az mondjuk 700 ezer forintba kerül, vagy mondjuk hoz ki valóban újdonságot, olyan léptékűeket, mondjuk de ettől nem fogod évente cserélni. Nem fogom, mert drága. Viszont hogyha a telefont egy éves szintű cserére van berendezve, és az mondjuk egy 4 millió forintos költség, akkor... Mindenkinek drága egyébként éves szinten cserélni a mobilját, sokan cserélik, ezt főként azért teszik, mert külföldön és Magyarországon is a szolgáltatók adnak olyan szánalmas részletfizetési lehetőséget, hogy belerángatnak ezekbe a körökbe, hogy most fizessél, mit tudom én, 3 tallért, és akkor még 50 hónapig fizess még 60 tallért, és itt csak másfélszor annyiba kerül a telefon, mint amire el lehet adni. És ráderöltetik ügyes marketinggel, hogy vegyél meg egy hardvert, amire egyáltalán nincsen szükséged, valamint üzemórásra csinálják a telefonokat, hogy lehetőleg már elkezdjen köhögni, meg szoftveresen visszalasítsák, hogy azt érezd, hogy neked tényleg kell az új. De ez játékkonzolnál nem így van, és nem is terveznek ilyet csinálni. Amiért a cserére szükség volt, az nem ez. És nem is az, amit a Sony kommunikál, legalábbis szerintem nem. Mi a PlayStation Pro tulajdonképpen? Minek kommunikált a Sony? Egy olyan PlayStation, ami tud 4K-t. Kb. Ez volt a kommunikáció. Ehhez képest ugye már most van ez a fight, hogy nem is tud igazi 4K-t, mert csak checkerboard renderinggel, meg így, meg úgy, meg amúgy. Na, egy kicsit szeretném ezt helyre tenni, és azért akartam erről beszélni. És zárójában hozzátenni, nagyon fontos ez a mostani beszélgetés, mert van Magyarországon is olyan több tízezres feliratkozó bázissal rendelkező youtuber, akit te is nézel, akiről szoktunk beszélgetni, és nagyon sok olyan beszélgetést hallottunk a PlayStation 4 Pro-val kapcsolatban, ami hajmeresztő. Ja, értem, azt nem tudom, milyen feliratkozással rendelkezik, de ő nem normális, de ez teljesen mindegy. Nem mondjuk, hogy ki ez. Most kiről beszélsz, a való világ Lionel-ről, vagy-e? Igen. Hú, ezt meg fogjuk kapni, meg kitalálják ki az. Oké, bocsánat. Bocsánat, semmi gond. Nos, tehát igazából a PlayStation Pro-t úgy kommunikálták, hogy ez egy 4K-s konzol. Valójában nem erről van szó. A Sony fejlesztés közben, miközben a VR-t próbálta a piacra tuszkolni, ugye ő elindult egy irányba, a Sony PlayStation VR-ben, ami egyébként elég komoly siker lett, és még tolta egy kicsit a szekerét a HTC-nek, és tolta egy kicsit a szekerét az Oculus-nak is, mert azzal, hogy hiányterméket csinált, azért megvettek tavaly 2 millió darabot ezekből az említett eszközökből. Tehát a Sony, bár volt egy ilyen frajdi elszólásunk, hogy eladja, tudod, a másiknak, emlékszel arra, aztán pont tetévesztetted el, hogy mennyi HTC-t fog eladni, vagy valami ilyesmi. Képzeld el, hogy ez a... Majd nézd vissza a videót. A lényeg az, hogy volt egy ilyen elszállásod, hogy mennyit tervez eladni Oculusból, vagy HTC-ből, nem tudom, valamelyikből, és a Sony valóban eladott 2 millió darab Oculus-t és HTC-t együtt, mert ugye annyira felkorbácsolta az igényt erre a hardware, hogy az emberek keresték a VR-t, és konkrétan Ausztriában, Németországban barátai mondták, hogy a polcról nem vehető le a Sony-nak az eszköze, hanem azért az elég fejlett ipari országokról beszélünk, még most is. És igazából ott viszont levehető volt a polcról a HTC Vive, vagy az Oculus Rift, és az volt a konklúzió, konklúzió, hogy 2 millióval nagyobb eladási példányt generált maga az, hogy nem jelent meg elég példányban a Sony-nak a cucca, a egyéb gyártóknál PC-n, és ugye erre úgy reagált a Valve most, hogy 3 darab alkategóriás játékot fog megjelentetni HTC-re, hamarosan bejelentik a Vive 2-t, tehát igazából felpörgette a Sony a piacot, pont úgy, ahogy jósoltuk, csak kicsit más számokkal, de működött az a predikció, hogy ebből valóban nagyobb VR áttörés lesz. És ugye ide kanyarodnék vissza. A sima PlayStation bármennyire is meghajtja ezt a VR eszközt, ami 2720p-t tud, azaz egyszer Full HD-t, tehát meghajtja ezt a VR eszközt, ez a minőség, amit produkál, azért, hogy megtartsa a 60 frame-et, ez eléggé kockás. Nem azért, mert a felbontása kicsi a headsetnek, mert annyival nem kisebb az a 720p és a Full HD közötti különbség, nem az a probléma, hanem az a probléma, hogy nem elég a hardware ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen alap anti-aliasinget is egy tisztességesebb kinézetű játékra rászámoljon. Tehát megvan a VR élményed, csak kicsit olyan Minecraftos. Tehát így mindennél recés, minden látótávolságot le kell csökkenteni, valami ködöl, stb. Tehát egy elég komoly hátránnyal érkezik. Ennek ellenére az átlag user ezt már megette, mert a Morpheus-t még csak ezzel demozták, de a Sony látta, hogyha ezt az eszközt egy darabig a piacon szeretné tartani, akkor kéne egy olyan hardware, ami ezt jobban kiszolgálja. És a számok azt mutatják, hogy ha kiszámoljuk azt, hogy milyen hardware kell ahhoz, hogy egy 2720p-s VR-es headsetet a jelenlegi grafikai terheléssel meghajtsuk 60 frame per szekbe, akkor kijön egy ilyen 4 és 5 teraflop közötti szám. És erre kiad a Sony egy 4,6 teraflopos PlayStation Pro-t. Azért ennek a dolognak, hogy az egybeesés, a kettő közötti egybeesés, az, hogy ez véletlen legyen, az elég kicsi eséllyel bír egy gyártónál, aki erre bazilírozik. És ugye hogy adja ki ezt a hardware-t? Úgyhogy az elején azt mondja, hogy a PlayStation Pro a sima játékoknál semmilyen előtt nem fog jelenteni. Tehát el akarta még adni a Slim-et, meg el akarta még adni az előző PlayStation avatárkészleteket. És ugye azt mondta, hogy nem jelent előnyt, viszont VR-ben már az elején beismerte, hogy jobb lesz. Tehát az első kommunikáció az volt, hogy ez 4K-s tévékhez lesz ajánlott, illetve VR-hez. És mi a különbség? A Pro-n meg alkalma volt megnézni a sima PlayStation-on a Resident Evil-t VR-be, és megnéztem Pro-n Resident Evil VR-be, tehát PlayStation Pro-n. Hát az ég és föld nevű különbség, tehát a videók, amiket mutatnak YouTube-on, hogy mekkora a különbség a kettő között, az nem mutatja meg, hogy mekkora a különbség. Tehát textúrákat cseréltek ki, mert sima PlayStation-on közel mész hozzá, és gyakorlatilag a kisebb hardware képtelen arra, hogy ott megfelelő mipmap fázisokat berakjon. Az a plusz 1 giga memória, amit állítólag a Pro-ba azért tettek bele, hogy a menü gyorsabban meghajtsa. Bullshit. Tehát azt arra is használhatják, hogy textúrákat gyorsabban lehessen vele működtetni, az adatcsomagokat másképp menedzseli. Tehát több textúra, konkrétan nagyobb felbontású. Az meg, hogy a kép tök sima, és alig vannak benne fűrészfogak Pro-n, hogy tök jól néz ki, az meg egy plusz bónusz. És számos játéknál van ugyanez. Például hát a nagyon rossz, most ez csúnya így mondani, én gyakran dolgoztam a Crytek-nek, de tehát játékot, németek jót még nem nagyon csináltak, finoman szóval. Engine-t igen, tehát technológiát igen, de játékot nem. És itt van ez a Robinson Journey is, aminél akkora a különbség a Pro és a sima PlayStation között képminőségben, hogy az agyadat eldobod. És ha összeadogatod a VR, a Sony PlayStation VR-nek az árát mindennel együtt, plusz mellé rakod a PlayStation Pro-nak az árát, akkor még mindig alulról sem karcolod egy HTC Vive-nak az árát, úgyhogy az nincsen számítógép. Van egy olyan kronológiai dolog, ami egyébként nyilván nem a PlayStation Pro-nak a piaci jelenlétét kérdőjelezi. Tényleg egy jó konzol, viszont érdekes egyébként, hogy a PlayStation 4 Pro-nak a megjelenése az nagyon-nagyon gyorsan következett be, miután bejelentette a Microsoft a Scorpiót. Tehát van egy olyan változat is, elképzelhető, hogy a Sony azért tudta, hogy már fejlesztette egy ideje a VR-t, tehát elkezdett olyan forgatókönyv is, hogy ő lepróbált és rájött, hogy kurvára nem fogja elbírni a PlayStation 4 egyébként a VR-t, viszont be lett jelentve egy kurva erős 6 teraflopos vagy 6 plusz teraflopos Xbox, és azt mondta Sony, hogy jó, akkor piacon lévő hardverekből elkezdünk összerakni egy olyan gépet, amit jól tudunk pozícionálni, és kiadjuk jóval a Scorpio előtt, mert valószínűleg a nagyobb léptékhez már régen el kellett volna kezdeni a legalább koncertet összepakolni. Ez egy jó meglátás, de azért sokkal valószínűbb az, hogy ugye a Sony, amikor a Morpheus csinálta, akkor nagyon sokáig volt az a kommunikáció, tudod, hogy ez a kis fekete doboz, amivel csatlakozókat dugott. Uh-huh. Ez a hátrahúzós, hát eléggé furcsa uh-huh. szerkezet. ez processing unitnak nevezték egy csomó ideig, és ugye azt rebesgették, hogy ebben plusz számítási teljesítmény lesz, hogy kimagozza a PlayStation. Mondták is, hogy a második PlayStation 4-et kapsz. Így van, az így van, ez volt a hivatalos kommunikáció, és most ebben a hardwareben nem ez van. Ebben a hardwareben a 3D hangnak a kezelése, meg a videójel elosztásán kívül gyakorlatilag semmi nincs. Ami azt jelenti, hogy inkább arról van szó, hogy rájöttek arra, hogy ebben a dobozban nem rakhatnak bele még egy PS4-et, és inkább amellett döntöttek, hogy neked plusz pénzért eladnak egy erősebb PS4-et. Tehát beskálazhatóvá tették a VR teljesítményt. Van egy ilyen cost effective, tehát egy olcsó VR, ami mondjuk megveszed a Steamet, megveszed hozzá a VR-t, azért kapsz egy belépő teljesítményt, és ugye van egy másik, amikor megveszed a Pro-t és ezt is, az kapsz egy nagyobb teljesítményt. És hát a Scorpio-nak a teljesítményében én mindig szkeptikus vagyok, de én szeretném ezt elhinni, hogy igaza van a Microsoftnak, csak én körülbelül látok magam előtt egy 300 000 forintos gamer PC-t, ami át van címkézve játékkonzolnak. Tehát én ettől tartok a Scorpio-nál. Egyébként ennek ellenére pont a Microsoftnak a trollkodása miatt a PlayStation Pro-nak a YouTube-os fogadtatása az egy hiszti halmaz volt, úgyhogy a konzolból borzasztó sokat adtak el. Tehát nagyon-nagyon sokat adtak el. Ez erősebb konzolt, azt mindig veszik el, pont az előbb beszéltünk a nagy számok törvényéről, hogy ha mégis tudja a 4K-t legalább belengedve, fogják venni és viszik. Mégis ilyen ez a PlayStation Pro Rage, ez folyamatosan ott volt. Volt egy ilyen, megnéztem egy ilyen videót, egy ilyen kövér gyerek ott hisztizett, hogy megy, nem igaz, hogy nem tud ezt, meg nem tud azt. És ugye az egész azon alapult, hogy azt mondja, borzasztó kellemetlenül és rosszul kommunikáltam, mert visszakanyarodunk az előző, amit majdnem kihagytunk, ugye. Simán tud natív 4K-t a PlayStation Pro. Gyakorlatilag, ha egy X360 is alkalmasra tehető lenne arra, hogy 4K-t tudjon, kis változtatásokkal, arra gondolok, hogy nem túl gyors a HDMI kimenet, stb. Tehát maga egy konzol az, hogy tud 4K-t, az nem egy nagy szám. Tehát nem úgy értem, hogy nem sok pixel, hanem hogy az nem egy nagy megoldás. Az, hogy engedélyezel nagyobb felbontást, a hardware komponenseknél engedélyezed azt, hogy gyakorlatilag azt az adatmennyiséget át tudja vinni, és mondjuk képes előállítani a videócsip ezt a képernyő felbontást, ez önmagában technikailag nagyon régen megoldható. A probléma inkább az, hogy ezt hogyan szolgálod ki információval. Mert hogyha egy 4K-s kimenetre, amit így megoldasz, akármilyen olcsó módon, egyébként akár ez a szerencsétlen, ez nagyon rossz volt, Nintendo Switch is tudhatna 4K-t, tehát semmiből nem állna megoldani, csak igazából nem tudná azon a nagyon gyenge hardware-ével ezt. Kb. 20 percig menne akkor mobil üzemmódban. 20-ig? Mobil üzemmódban biztos nem tudna 4K-t, mert mobil üzemmódban gyakorlatilag nem 20 percig, hanem 3 percig működne. Tehát annyi pixelt, annyit különösen nem tudom, azt hiszem OLED-es technológia van benne. Tudja a franc, számít? 3 év múlva úgyis lecsődik. Hát ne legyél szkeptikus. Én azért örülnék neked, a Nintendo végre gyökeret venne a piacon, én hiszek abban, hogy hordozhatónak el. Nem arról van szó, hogy én nem szeretném, nyilván nem fognak, ezzel biztos nem fognak. De jó. Vissza PS4-re. Oké, PS4-re vissza a 4K-hoz. Hát tud natív 4K-t. Önmagában az, hogy valami tudjon natív 4K-t, az nem nagy dolog. Az, hogy ezt egy szoftver támogassa azon a képi minőségen, amit megszoktunk jelenleg. Tehát úgy értem, hogy olyan tartalmi mennyiséggel kiszolgálja és mutassa azt a töbletet, az már egy másik kérdés. Ugye válasszuk ketté. A Sony borzasztóan nyomorultul kommunikálta azt a dolgot, egyébként egész jól kommunikált ebben a generációban, de most valahogy ezt elég elszúrta, úgy gondolom. Nagyon rosszul kommunikálta azt, hogy a régi játékok hogy fognak tudni 4K-t. Ugye arról van szó, hogy mondták, hogy föl tudják majd upscale-elni, meg lesz hozzá patch, meg egyéb ilyen dolog. Ez rohadt szerencsétlen ősült el, mert ahogy közölték azt, hogy upscale, az egész sajtó ráugrott erre, hogy upscale. Gyerekek, nagyon sok videójáték régen is upscale-el működött. Tehát senki nem kezdett el azon izélni, hogy valami mennyire van upscale-elve. Az emlegetett Gears of War, ami úgy volt HD, hogy upscale-el működött, hogy gyakorlatilag egy játékkonzolnál beállítasz a kimenetre egy felbontást. Van olyan játék, ami kevesebbet számol, de a kimenethez upscale-eli a játékot, az mindig is így működött. Az, hogy most elkezdtük erre verni a nyálunkat, mert a sajtó éppen most így mikroszkóppal nézegeti a konzolokat, hogy hol van a jó videójáték eszenciája. Biztos a kevesebb pixel miatt van az, hogy nem jó a videójáték. Nem erről van szó, hanem arról, hogy kezdenek a userek kiégni az ugyanolyan videójátékoktól. Tehát igazából az a lényeg, hogy 4K-t a régi játékok nem azért nem tudnak, mert nem lehet megoldani, hanem azért, mert van hány cím van most PS4-e, borzasztó sok. Tehát, igen. Az, ami jönni fog most egyszerűen. Nem, ami már kint van a piacon. Hát az kurva sok. Így van, döbbenetes mennyiség. És gondoljátok, hogy a fejlesztő majd mindegyikhez nektek csinál egy 4K-s adatcsomagot teljesen ingyen. Tehát ugye miről van szó? PC-s analógiával gondolkodunk. Azt hiszitek, hogy annyi 4K-ra tenni valamit, hogy megváltoztatsz egy felbontást. Valójában fizikailag valóban ennyi. De ahhoz, hogy ezt a 4K-s felbontást élvezni tud, ahhoz nagyobb textúrapak kell, ugye 4K-snak megfelelő textúrapak kell, és kell egy csomó paramétert átállítani, hogy ezek a bizonyos apróságok, hogy lotfázis távolságok, meg egyéb dolgok ne bukjanak le. Mert a nagyobb felbontásban a trükkök, amik ugye tűjére ki vannak hegyezve a játékok, már a jobb játékok, azonnal lebuknának ezek a dolgok, a nagyobb felbontásban kiszúrnál. Tehát úgy állítjuk be ezt a váltást, hogy nézzük a natív felbontását a játéknak, húzzuk el a modellt, és váltjuk át a lotfázist, és addig piszkálgatjuk ezt, amíg egy bizonyos távolságból a váltást már nem látom. És akkor... Most pont a kamera felé akartad ki a dolgot, most látták, hogy hogyan közé. A lényeg az, hogy tolom el magamtól a modellt, és cserélgetem ki a rosszabb felbontásról. És amikor látom azt, hogy hoppá, kicserélem és nem látom a különbséget, akkor ezt a távolságot fixálom, és ugye beverem a kódba, hogy akkor gyakorlatilag ebben a távolságban fog változni a lotfázis. Ami azt jelenti, hogy ha ezt berakom egy nagyobb felbontásban, akkor azonnal le fog bukni. Tehát minden egyes játékot fizikailag ezen dolog, és még kismillió más dolog, amit kicsit bonyolultam lenne elmagyarázni miatt, át kell dolgozni 4K-ra. Csinálni kell hozzá egy nagyobb textúrapakot, ugye ahogy van is egy ilyen játékunk, mert PC-re korábban már kijött egy 4K-s pak, a Shadow of Mordorhoz, ez most PlayStation-on is elérhető, ez a 4K-s pak. Egyébként ugyanaz a 4K-s pak, mint PC-n, letölthető és a textúrákat följavítja, és valóban normális 4K-s teljesítmény nyújt a játék. Ez szerintem fel fog merülni olvasói oldalon, nézői oldalon, és azért kérdezem meg, hogy nem lehetne mondjuk például a Shadow of Mordor esetében egészen egyszerűen a PC-s 4K pakot átpakolni konzolra? Pont ez történt, mert ő a kivétel. Tehát ezt próbáltam elmondani az előbb, hogy azt mondtad, hogy azért jelent meg rögtön az elején a 4K-s pak hozzá, mert már megvolt ez a 4K-s pak hozzá. Egyszerűen fogták és átolták a PlayStation-nek a network-ére. Tehát az csak egy grafikai csomag. Lehet kompatibilis a kettő. Aha, akkor viszont elképzelhető lehet mondjuk, hogy pont azért, mert mondjuk most nem akarom átkötni a dolgot kapásból a Scorpio-ra, de mondjuk, hogyha ezt a Universal Windows platformot vesszük alapul, elképzelhető, hogy ez például a szimultán megjelent játékoknak a 4K-sítását egyszerűsíteni fogja? Igen, ha bármikor is működött volna ez a Universal Windows platform, akkor igazat lenne. És ez a terve a Microsoftnak, és nagyon szeretném, hogy sikerüljön neki, de nem működik egyelőre. És pont az a probléma, hogy a fejlesztő nem tud egyszerre különböző hardverekre dolgozni, mert nem lehet cserélhető elemes hardverre semmit sem optimalizálni. Ez látszik a PC-s játékpiacon jelenleg is. Ha csak PC-re fejlesztünk, akkor be kell lőni egy közepes azt, amiből sok van, tehát az, ami a usereknek ott van az asztalán, az átlag gamer PC-t, és az összes többi tartalom, ami mögötte van, az abból áll, hogy a grafikának, a számtaninak skálázható részét szabadon állíthatod. Ettől persze jobb lesz a kép, meg filterezettebb lesz a kép, de tartalmilag nem változik meg a dolog. Tehát a régi játék azért vannak upscale-elve 4K-ra PlayStation Pro-n, mert a kutya sem csinál hozzá ingyen 4K-s textúra és grafikai pakkot. Azt mondják, hogy fölhúzódik a játék, ennek az a következménye, hogy van egy ilyen hardware-es kis filterezés rajta, kicsit szebb, simább lesz a kép, és nem lesz büntetően kockás mondjuk egy 4K-s megjelenítőn. Tehát egy falnagyságú tévén nem lesz vállalhatatlan a kinézete a full HD-s dolognak. De körülbelül ennyi energiát is érdemel ez. Hogyha fejlesztesz most is egy játékot, a simán lehet natív 4K-s a PlayStation Pro-n, az más kérdés, hogy válassza ezt vajon a fejlesztő, mert ugye 4K-ba látjuk azt, a Tomb Raider Anniversary Edition-nek a példáján nagyon jól látszik, mert ott állítható három üzemmódban a játék. Egyébként nekem ez nagyon tetszett a PlayStation 4 Pro-nak a megjelenésében, hogy most lehet vitatkozni azon, hogy a teljesítmény, meg hogy hogyan kerül bele, meg mire használják meg akármi, de az lényegében kaptunk egy új konzolt a réginek az árában. Így van. Az mindenféleképpen egy jó dolog. Az. És úgyhogy egyébként az eredeti nem fog veszteni a teljesítményéből, bár nyilván a PlayStation 4 Pro mellett nem nagyon lesz ér mellette, kiváltképpen ugyanabban az árban van a kettő. Viszont... Hát, de nem, mert ugye a Steam, ami ugyanolyan teljesítmény, mint a korábbi PlayStation, az meg nem lett árazva 100 000 forint alatt, még Magyarországon is annyira adják, tehát már százat se ér el. Még egy Pro olyan 130 körül van. Azért van mellette ért, mert... 130 nál van a Pro? Nem, hát lejjebb van? Nem, körülbelül 130 volt. Hát amikor megjelent, akkor volt 130 Magyarországon, és olyan 126-128 körül volt, hogy mondjuk külföldről rendelett. Szállítás ugyanannyi volt, mint ha itt veszett meg. Na kössük át akkor a dolgot gyorsan, hogy beszéljek egy kicsit erről a Scorpio dologra. Az előző podcast végén nagyon-nagyon keveset tudtunk róla beszélni, és igazából most sem fogunk szerintem többet, mert most sem vagyunk okosabbak. Valamennyit tudunk róla, főleg annyit, amit a Microsoft mondott meg, amit tőlük szivárgott ki, erről fogunk példákat mondani, röhelyes az egész, de hogy mi az, amire számíthatunk, esetleg mi az, amit ti már láttok, ami ebből mondjuk kommunikálhat, akár név nélkül, akár konkrétumok nélkül. De most vonatkoztassunk el attól, hogy mennyi a realitása ennek a 6 akárhány teraflopnak az elérésére. De tegyük fel mondjuk, hogy ez meg fog történni. Volt egyébként aranyos sztori, ezt hadd meséljem el nektek. A Microsoftnak a belső stúdiójában, ez a 343 Industries, aki a fantasztikus Halo-kat gyártja. És tőlük szivárgott ki, hogy ők már tudják, hogy miből fog állni a Skorpió. Ők látták, ott volt, és oké, és akkor olvasom a cikket, és a végén mondták, hogy hát az az igazság, hogy egy villanással látták, és már is nem emlékeznek, de kurva jó lesz. És ez konkrétan volt a cikk. És úgy jelent meg, hogy a Three-Force-isek már tudják, mi lesz a Skorpióban. Nem tudják, tetszett nekik valami, amit az elmondások alapján lehet nem is az volt, hanem valami teljesen más. Ez egy marketing dolog, ami elég szerencsétlenül szült. Oké, korbácsolják az elvárásokat, de miért a szerencsétlenül, hogy hülyének állítják be a Three-Force-iseket? Tök mindegy. Mi az, amit mondjuk esetleg te tudsz erről a konzolról? Pár helyen azért már kint van fejlesztői készlet, és annyit mernek kommunikálni a kollégák, hogy ez egy erősebb gamer PC teljesítményét nyújtja. Ez körülbelül, ugye, hogy működik a konzolpiac? Most így előről elkezdjük a KH-tól, nem kell megijedni. Tehát gyakorlatilag nem ritka az a konzolpiacon, hogy egy hardvert, amit megveszel a polcról, azt drágában állítják elő az első időszakban, mint amennyiért megveszed. Tehát azért, hogy a játékok árán ezt később behozzák, ezért veszteséggel állítanak elő hardvereket, ez nem titok. Az X360-at azt hiszem másfél évig árulták veszteséggel, aztán lenyomták a gyártási költséget, meg stb. Már bejött a játékokból az a dolog. A PlayStation 3-at az baromi hosszú ideig árultak veszteséggel, volt egy teljesen új technológiát dolgoztak ki ezzel a Cell processzoros dologgal. A mostani generáció, a 8-at már nagyon rövid ideig árulták, és körülbelül abból az árból, amiért tervezték, mert ugye ez standard PC-s alkatrészekből van kvázi, itt nem volt nagy fejlesztői költség, nagyon bölcsen. De a lényeg az, hogy most is lehet, hogy van egy olyan konstrukció a Microsoft tartalmában, és én bevallom, ebben reménykedek, nekem is van Xboxom, és nem vagyok Sony fanboy, én játék fanboy vagyok, illetve játékfejlesztő vagyok, és így igazából én a játékok oldaláról közelítem meg. Ha Microsoftnak igaza van, az nekem jó. Én szeretném. Csak ugye a következőről van szó. Nagyon sokféle kommunikációt ejtenek meg. Meg lehet az, hogy normális árban kihoznak egy gépet, ami nagyon sokat fognak bukni az első időszakban, és letarolják vele a piacot. Ez egy nagyon jó forgatókönyv, de hogy amit kommunikálnak, ez a 6 teraflop. 6 ez valamennyi. A, igen, valami ilyesmi. Most az a töredék az annyira nem számít, mert a teraflop az egyébként elég érdekes szám, tehát most nem akarom elmondani, hogy pontosan hogyan van kiszámolva, de ez is eléggé viszonylagos dolog, mert lehet így is mérni, meg úgy is, de mindegy. A lényeg az, hogy ez a 6 teraflopos teljesítmény, amit ők kommunikálnak. Amikor ők ezt bejelentették, akkor az Nvidia-nak, az AMD-nek nem volt ilyen technológiája. Később lett. PC-s videókártyáról beszélünk, amin két darab geci nagy ventilátor trónol. Aminek az a poénja, hogy nézd meg azt, hogy egy olyan gép, amiben mostanában egy erősebb videókártya van, 6 teraflop az erősebbnek számít, abban milyen tápegység van? Hát 500 wattos. Tehát most egy játék konzolom, ez 500 wattos tápegységben eleve nehezen elképzelhető, mert azért próbálnak így az A és a B energia osztály körül manőverezni, mert egy játék konzol az egy nappaliba szánt eszköz, az nem egy gamer PC, hogy nem érdekes, hogy egy nukleáris segédgenerátort kell felkapcsolni valahol Pakson azért, hogy te játsszál. Tehát igazából van egy ilyen probléma is, hogy nem fogyaszthat ennyit, aztán. A játékkonzol egy viszonylag kis házban van. Ez a hardware, ami az AMD-nél tudja ezt, és jelenleg PC, és ez egy hűtőcsöves videókártya, ami azt jelenti, hogy ez a cucc így ebben a formában nem rakható bele egy akkora házba, mint amekkora mostanában egy konzol. Hogyha ezt leszámítjuk, akkor is arról van szó, hogyha a PC-s kártyának az árát vizsgáljuk, és mondjuk e köré építünk egy szokásos Xbox minőségben egy hardvert, és mondjuk azt mondjuk, hogy jó, legyen ez akkora, mint egy gamer PC-nek a szerverháza, tehát ez a méret, és mondjuk tegyük fel, hogy ezt eladja a Microsoft, akkor is az ára az ilyen 300 ezer forint alatt biztos, hogy nem hozható ki. Biztos, hogy nem, és akkor már buktak rajta. Hát ha kiszámolgatod a technológia árát, árértékarányosan, a belekerülő egyéb dolgokat, akkor rájössz arra, hogy ez nagyon nagy összeg. És hogyha ezt megint egy 130-150 ezer forint köré akarják pozícionálni, ahová egy konzol való, mert ugye az az olcsó játék hardware-nek minősülő dolog, akkor borzasztó veszteséggel kell árulniuk, és ekkora veszteséggel még a 360-at sem árulták, meg a PS3-at sem árulták, tehát gyakorlatilag kétszer annyiból fogják előállítani, mint amennyiért adják. Ez egy elég kis valószínűségű forgatókönyv. Hogyha pedig azt mondjuk, hogy ezzel még valamit csináltak, ami miatt ezt kicsit szűkebbre tudták integrálni, tehát konzolszerűbbé teszik, ami azért kéne, akkor meg megint arról van szó, hogy nem volt annyi idejük. Tehát körülbelül egy olyan 3 vagy 4 hónapja van ez a kártya PC-s szférában bejelentve? Durván. Most én nem akarok tippelgetni, az időérzéken mindig elég érfő. Én valamikor decemberben olvastam arra, hogy az AMD valami... Akkor még annyi sincs. Valaki kihozta a 6 teraflopos. Hát igen, most február van, tehát mondjuk azt, hogy akkor durván 2 hónap van bejelentve. Most annak az esély, hogy ezt őszig, olyan szinten letolják a gyártásnak a méretét, olyan szinten megoldják a hűtését, és tehát úgy összerakják, hogy ez bele fog férni egy mondjuk egy jelenlegi Xbox, de legyen az előző Xboxnak a házába, az előző vannak a házába, az nagyon-nagyon csekély. És akkor még mindig ott van ez az árkérdés, ami nagyon, nagyon lovagolnék. És itt van egy nagyon félelmetes bejelentése a Microsoftnak. Ugye mit kommunikált? Nem tudom, melyikre gondolsz. Az Xbox Scorpio az egy prémium konzol. Igen. Na gyerekek, ez a prémium konzol, ez olyan, mint a fából vaskarika. A konzolnak a dolga az, hogy olcsó legyen. Dolga az, hogy olcsó legyen. Biztos van egy olyan kis szűk réteg, aki megvenne egy konzol drágán. Jó. De várj az olyan, hagyd mondjam ezt végig. Mondjad. Nagyon fontos. A konzol piacon eddig, a konzolok fejlődése alatt minden drága hardware bukott. Mindegyik bukott. Ha sokba került egy konzol, vagy kiegészítő dolog volt hozzá, akkor ott bukta volt. Jó, de az alapvető paradigmaváltások évtizedét éljük. Tehát onnantól kezdve, hogy a konzolon installálni kellett a játékokat, onnantól kezdve, hogy a Pro megjelenése gyakorlatilag a felbontást most már magadnak kell, hogy beállítsad, hogy 1080p 60fps. Nem kell, mert ez nem teljesen igaz, mert alapban azért ő beállít valamit a tévén. Jó, valami alapból beállítja, persze. Általában az ideálisat. De az, hogy te most például Neonál van az, hogy ha mozi minőségben akarsz nézni, akkor 4K30-at lősz be magadnak, hogyha normálisan akarsz játszani, akkor 1080p60-at. Tehát ez is egy olyan váltás, hogy elvileg ezt a konzolok régen saját maguktól teljesen jól kitalálták, és ez működött. Most is működik. Most oké, de most már egy olyan váltásokról beszélünk, hogy igazából meg lehet most már azt is csinálni, hogy például lehetne mondjuk drágább egy konzol. Azért, mert akkor miben különbözik ez a dolog egy pont a Windowsnak a funkció, amelyet egy Windowsos asztal most PC-t. Már igazából egy konzolos játék nagyon különbözik egy PC-s játék. Jó, de hogy ne különbözne rengeteg, mert a fejlesztési szempontból a fejlesztési szempontból, felhasználó szempontból nem? De nem, nagyon-nagyon-nagyon, dehogy nem. Miért bugosabb egy PC-s játék, mint egy konzolos? Azért, mert nehezebb mondjuk ráfejleszteni. Oké, és mi van akkor, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy mondjuk ez a dolog egy gamer PC? Igen. Baj. Hogyha a Microsoft kitalálja azt, hogy modulárisan cserélgethető hardvereket fognak ebbe beletenni, vagy hogy két évente lecserélgethető... Tényleg volt ilyen is, hogy igen, akarnak majd modulárisan cserélgethető konzolt. Igen. Akkor eljutunk oda, hogy csinálnak egy PC-t, amire egyébként a Microsoft hogy 25 éve vágyik, hogy Microsoft felirattal a PC-ket áruljon. Volt rá pár kísérlet, és egyszer sem vették meg. Tehát most Xbox felirattal fognak PC-ket árulni? Az mire lesz jó? A fejlesztő számára a konzol egyetlen egy dologban jelent alternatívát bármivel szemben, az, hogy egy hardware-re kell megcsinálni a játékot, tehát ergo azért valamennyivel bugtalanabbul, úgy de szép szó. Tehát kevésbé bugosan tudjuk kihozni a játékot. A leszorított fejlesztési idő, ami ugye 3-2 évre szorult az elmúlt 15 évben, úgyhogy a játékok sokkal nagyobbak, és sokkal drágábbak, és sokkal nehezebb őket debugolni. Úgy a 3 évből 2 év lett, és ez arra elég, hogy egy fix hardware-re megcsináljuk. Most, hogyha kihoznak megint egy ilyen dolgot, ami ilyen PC közeli, akkor az baj, az nagyon nagy probléma a fejlesztés. Nem tudom, Microsoft egyébként mennyire gondoltak komolyan ezt a modulárisan fejleszthető konzolt. Ez lehet, hogy egy olyan elszólás volt náluk. Kommunikáltak ők már sok nagy fasságot. Tehát... Ja, nem is fejleszthető modulárisan, a másik dolog az, hogy kontenttel ki kéne szolgálni ezt a teljesítményt, és jelenleg egyetlen egy dolog indokolna ezt a teljesítményt, az pedig a VR. Tehát, hogyha azt mondtad, hogy te kihozol egy 6 teraflopos konzolt, ez tök jó hangzik, ugye? Ez tetszik neked, mert nagyobb a szám. Igen. Megint az 2K, 4K. És a 2K, 4K között mit tapasztaltál különbségnek? A HD-t. Tehát a HDR-t, bocsánat. A HDR-t hamarabb észrevetted. Na, körülbelül ugyanerről van szó, hogy jelenleg ott vergődünk azon, hogy a jelenlegi konzol generációnál is van körülbelül 4-5 játék, ami megmutatja, hogy mit tud, ilyen Uncharted, meg ilyenek. Miért van ez? Nem azért van ez, mert a fejlesztő nem tudná megcsinálni, hanem mert nagyon nehéz olyan gazdasági dolgot felrakni, egyáltalán ki tud szolgálni kontenttel. Hát a Naughty Dog nem kommunikálja, hogy mennyibe került az Uncharted 4. Nem kommunikálja. Hát szerintem itt egészen annyira nem mennék el nagyon egy részletekbe az Uncharted-nek, azért volt egy elég komoly sikertényező, hogy egy jó játék volt. Úgy egyébként is. Nem ezt mondtam, nem erről beszélek. Tudom, csak a teljesítménynél azért én nem ragadnék le, hogy mire legyen képes egy játék, mert az Uncharted 4 30 FPS-sel hozott egy fantasztikus szintet, és az évjáték előtt mindenhol. Zoli, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy van egy gazdaságilag egy pénzmennyiség, amit rátehetsz egy játékra. Nincs több. Az Uncharted annyit tett rá, hogy nem merik megmondani, hogy mennyit tettek rá. Azért, mert vállalhatatlan. Az előző generáció a legdrágább játék az Infinite volt, Bioshock Infinite. 100 millió dollárba került, plusz ugyanannyi marketingköltséggel magával vitte a céget, amit csinálta. Tehát egy 6 teraflopos hardware. Te nem azt szeretnéd, hogy papíron legyen 6 teraflopos, hanem szeretnéd látni, hogy mire képes a 6 teraflop. Mégis, mennyi az a pénz, amiből ki tudom szolgálni ezt a teljesítményt? És nem fogsz azzal megelégedni, hogy 4K meg 60 frame, mert azt a 4K-t észre sem veszed. Ha az, hogy 60 frame, az egy csomó játékstílusnál még csak meg se indokolható. Miért ne tehetné meg a Microsoft, hogy csinált az Uncharted-nél? Mert egy ilyen játék van. Tehát az a probléma, hogy az Uncharted az egy olyan játék, ami egy olyan franchise-nak a része, ami valószínűleg bármilyen példányszámon eladható. Tehát az egy vezető franchise. Nem minden játék van ilyen kategóriában, hogy megveszik előrendelésben ma már az emberek. Érdekes egyébként, mert én nem láttam pontos számokat, de az az oldal, ahol nyilván tartják például az Uncharted eladásokat, egyáltalán nem kiugró az Uncharted-nek az eladása. Hát az, hogy mennyire nyereséges vagy nem nyereséges, azt nem tudom. Nem, igen, csak fura egyébként, hogy néha azt látom, hogy igazából szóval nagyon sok presztízs címe van. Igen, inkább, ez is presztízs cím. A Naughty Dog azért beletett több mint 3 évet abban a játékba, és meg is mutatta azt, hogy mire képes ez a generáció. Én nem tudom, hogy az nyereségese vagy nem. De a lényeg az, hogy ezt senki nem csinálta még utána. Tehát van a PlayStation-on is az a játék és a többi. Tehát körülbelül így vizuálisan és technikailag ez a különbség a két játék között. Filmes programokat használtak ahhoz, hogy megfelelnessen szét egy híd, meg ilyesmit. Olyan költségvetése volt, hogy nem is álmodnak róla fejlesztők. Egy hollywoodi film költségvetésre egy többszörösségből gazdálkodtak. Ami egy presztízs címnél elvárható. Így van, de gondolj bele abba, a hattálas lapot meg kell majd mutatni, hogy mit tud. És majd a Halo. Nem. Tehát az, már most is azon röhögnek a userek, hogy senkit nem érdekel, hogy valakinek, mit tudom én, a bőrpólusai meg vannak csinálva a játékba. Hogy nem látják azokat a különbségeket, hogy te se veszed észre, pedig te azért többet játszol, és azért nem vagy teljesen laikus ebben a témakörben, hogy mi a különbség a két generáció között, pedig szakmailag rengeteg különbség van. Én ezt korábban is mondtam egyébként neked, hogy szerintem az emberek egy kicsit nagyon lesz szakadéktátom a fejlesztői meg a játékos jó oldal között. Így van. Hogy oké, hogy mondjuk technikai oldalról, ezt mondjuk konstatál a kettő, hogy készült Igen. egy nagyon jó játék az Uncharted-ből, aminek a technikai oldalát te jobban meg tudod mondani, hogy miért jó, de mellett ott van egy olyan rész, hogy az gyakorlatilag a döbbenetes kategória. Tökéletesen fogyasztható. De átlagban egyébként a játékosnak teljesen jó, hogyha a játék úgy egyébként egy jó kiszolgálja, nem igényli a 6 teraflopot, nem igényli okvetlenül a lami. Most kimondtad a lényeget, tehát ez a dolognak a lényeg. De a 4K-t sem, de a VR-t sem. Így van. Tehát, hogyha egy jó játékot kap neki, azt jó, egy számológépen elfut, az is bőven elég. Az Overwatch ez egy tökéletes példa. A VR-ban azért nem értek egyet, mert az egy teljesen másfajta élmény. A VR-t azt úgy gondolom, hogy nem is videójáték, hanem körülbelül ilyen extrém sport halál nélkül. Tehát az egy teljesen másfajta élmény, mint egy hagyományos videójáték. Ezt nagyon le kell választani a videójáték piacról. És én pont itt látom egyedül ennek a Scorpionnak a létjogosultságát, hogy visszakössek ide, hogy a VR-nak egyáltalán semennyi teljesítmény nem elég. Tehát VR-ban egyre több lehetőséged lesz, attól függően, hogy gyakorlatilag milyen erejű hardware-t raksz alá. Hogyha a Microsoft be akar hozni egy VR eszközt, amit demoztak is, bár hát az nem egy működő eszköz volt, a videó elemzése alapján látszott, hogy az egész kamu előre rögzített videóra mozog egy színész, akinek gyakorlatilag van a fején egy ilyen eszköz, és elbábozzák, mintha igazi lenne az eszköz. Egy kábel nélküli eszközt ígérnek, ami hát nagyon könnyűnek látszott ellen. A VR eszközről beszélünk? Igen, a VR eszközről, és ez lesz a Scorpionhoz is elvileg. Ugye hát a Microsoftnak volt korábban olyan, hogy ilyen 300 dollár körül fogják adni a Scorpiót VR-rel együtt, most már premium konzolnak kommunikálják, volt változás, és ez belső és Microsoftos információ volt az első. De most már nem ezt kommunikálják, és ők ígérnek párhuzamosan a Scorpióval, egy Windowshoz és Scorpióhoz is használható, nagyobb gyártók által, Asus meg ilyen gyártók által, Dell által gyártott eszközt, amit többféle nyilván egy nagyobb gyártókapacitás gyártja, nem a Microsoftnak a saját gyártókapacitása, aminek nem kommunikálják a felbontását, nem kommunikálják a működési elvét. Ez a Microsoft, a Windows VR. De most lehet, mert lemaradtam, hogy milyen cél adják bármit ez a cég? Ez mi lenne? Ez a Windows VR nevezetű cucc, amit már prezentált a Microsoft. Egy külön VR headset. Csak a Microsoft gyártja. Nincs meg ez? Nem. Na, ezt mondják most a Scorpiohoz, hogy ez lesz hozzá, mindenhez ez lesz, mert ez a Windows mindenen, a Scorpion is, meg a PC-ken is, ezt az eszközt fogják használni, és ez nem a Microsoft gyártja, hanem third party gyártóknak ki van adva. Ja, értem. Aha. Ennyi. És figyelj, ez olyan headset, aminek nincsenek kábelei, tehát nincsen külső egysége mozgáskövetésre. Persze, visszakanyarodunk a Forte VFX-hez, hogy földmágnesesség elvén működik, és akkor a panelházban nem fog menni, mert az egy rácsos Faraday kalicka, vagy hogy gondolják, hogy van egy iránytű, vagy van egy nagyobb mágnes a közelben, mondjuk egy mobiltelefon, akkor az már így tönkre fogja tenni, de biztos, hogy nem így működik, valahogy működik, de elvileg nincs külső egység, nincsen kábel. Most én kipróbáltam a Vive-ot kétféle olyan akkumulátor szettel, ami a kábeleket annihilálja, tehát kábel nélkülivé teszi. Milyen szép kifejezés az annihilálja. Ugye gyönyörű. Tehát igazából az egyik olyan volt, hogy föl lehet ide csatolni, erre a pontra a fejedre, egy ilyen kis dobozkát. Van egy rövidebb kábel, le kell csavarozni a sima kábelét, rádugod oda, és nem, akkor... Nem melegszik az? Nem ez a legnagyobb baj vele, Zolikában, nem olyan nehéz, mint a só. Hát egy olyan játékban, mint a Ródata, ahol gyorsan mozogsz és elrántod a fejed, ott gyakorlatilag vagy háromszor rántotta meg a nyakamat. Hát borzasztó, nehéz, iszonyú kényelmetlen, tehát minden szempontból rossz poén. A másik dolog, egy másik szett az az volt, hogy egy ilyen mellényszerű cuccot képzelj el, hogy így fölraksz a válladra, és így magad elé lógat, hogy gyakorlatilag két ilyen hosszú lelógó része van, és itt össze kell csatolni egy ilyen dologgal, tehát fölveszel egy akkumulátor mellényt, milyen egészséges ötlet, nem? És az meg egy olyan kábel, ami körülbelül ide van belecsatlakoztatva a sisakodnak, szintén egy rövid kábelen a kábele, és az sem igényel mást. Most ez meg körülbelül olyan, mintha egy sózsákot cipelnél, miközben VR-rel játszol. Tehát én értem azt, hogy ennek van fogyasztó. Ez tök jó, ez kiváltja a konditermet hosszú távon. Egyébként tehát... így van, hát én is fogytam egy 2 kilót a játék alatt, de visszaadtam a cuccot, tehát igazából szerintem ez nem életképes egyelőre, mert az akkumulátor technikánk szar. És ehhez képest meg a Microsoft demoz egy olyan sisakot, ami elvileg ezeket a problémákat megoldja, de technológiai paramétereket nem mond. Tehát ez elég erősen megkérdőjelezhető. Tehát én drukkolok nekik őszintén, tök jó lenne egy ilyen VR, ami minden ilyen problémánkat megoldja, mert a kábel nélküliség az fasza. Tehát az nagyon jó lenne. Az, hogy könnyűnek mondja a cuccot, az, hogy egyébként egy-egy belenyúlta a Sony PlayStation VR-nek a fejpánt típusát, annak is örülök, mert egyszerűen annyival jobb az, mint bármi más, hogy igen, legyen ilyen a pántja. De jelenleg ez még egy nagy kérdőjel, és elvileg ez lenne a Scorpiohoz. Ehhez az egy dologhoz van értelme a Scorpio 6 teraflopjának. Semmi máshoz, alapvideójátékokhoz nem kell 6 teraflop. Tehát ez hülyeség. Egy megfelelő optimalizálással egyébként azért, ha lenne rá rendes idő, akkor egy jelenlegi generációs hardware-en, még az első Xbox One-on is el lehetne érni, tehát az Xbox One-on vagy a One S-en, nem a Scorpion, el lehetne érni azért a 60 frame per second-et szinte minden játékban 1080p-ben. Az, hogy ezt miért nem érik el, az egyrészt koncepció szinten azt mondják, hogy inkább beleraknak 5 darab plusz effektet, mert nem kell, ez az egyik fajta megoldás. A másik az, hogy egyszerűen a játékra nincs idő. Tehát nem adnak rá annyi időt, hogy ezt az optimalizáltságot megoldják. Azért van pár játék, ahol ezt elég jól tolták, nem? Tehát most mondasz, hogy a egy ilyet tudunk Xbox One-on. A Forza, nem a Horizon, a sima Forza, szarul néz ki. Nem, de hát a Halo is tudta jó felbontás mahinálással a 60 FPS. Jó, hát ez meg egy másik kérdés. Igen, és a Doom is tudta, de a felbontás mahinálást te észrevetted? Nem. Mert nem lehet észrevenni azért. Tehát olyan ügyesen van megcsinálva ez a skálázás, hogy nem lehet észrevenni, egyébként ott is egy kis irónia van benne, hogy ugye kommunikáltam Microsoft az S-t, nem a Scorpiót, még az S-t. Ez is érdekes, hogy S meg Scorpio, de mindegy. Tehát kihozták az S-t, és hogy ott azt mondták, hogy egy nagyon picivel véletlenül nagyobb a teljesítmény, mert csak ilyen chipet tudtak beletenni. Ilyen nincs, ez véletlenül nem lesz nagyobb a teljesítmény. Jaj, tudod, ez a galának ez a poénja, hogy vajon, maradhat. Igen, vajon feltalálta volna Einstein a relativitás elméletet, ha nem lett volna okos. Tehát ez tök véletlen, nem? Itt is ugyanez van, tehát igen, többlet maradhat. És ugye mi történik a többlettel? Azt történik a többlettel, hogy ugyanúgy, ahogy most ugye lesz a boost módja a PlayStation Pro-nak, ami nem ér már az olyan játékoknál, ami nincsen hozzá patch, ami próban engedélyezi a többletteljesítményt, ott is hagyja a többletteljesítményt, és több frame-et fog okozni a játékoknál. Ugyanígy itt is ez történik, hogy az ilyen visszaskálázott játékoknál, ha esne a teljesítmény miatt a frame rate, akkor inkább leveszi a felbontást. Itt ez nem történik meg. Tehát ez az a gond, hogy a konzol az egy adott árkategóriába esik, és hogy azt nézzük, hogy kb. 20 évvel ezelőtt jelent meg a PS2, most így nem számoltam pontosan utána, de durván. Az azt jelenti, hogy amikor a PS2 megjelent, akkor tudod, hogy mennyibe került átszámolva a forintra? Drága volt, hogy valami szó. 180 ezer forint. És mennyibe került, amikor megjelent a PlayStation 4? Megjelenés napján. Az valahogy úgy valahogy így volt az is. Nem, az ilyen 160 körül volt. Hát, jó. De Zolikám, úgy, hogy közben infláció volt, ugye a konzolok azért nem ennyit esett az áruk, hanem lefelé ment az áruk. Tehát van egy analógia, az összes konzol egyre olcsóbb lett, az adott branden belül. Most szerinted hogy viseli majd el a piac azt, hogyha mondjuk a Microsoft azt mondja, hogy oké, 100 ezer forint körül van egy Xbox, és akkor mostantól mondjuk 300 ezer forint lesz egy Xbox? Hát azt nem általában. Azt nem. Aztán a franc tudja, mert megveszik az emberek 300 ezerért, mondjuk 200 valamennyiért a HTC Vive-ot is. Igen, de az egy külön gimmick, egy külön fajta élmény, ezt különítsük el. Tehát az az egyedül olyan a videójátékiparban jelenleg, ami valóban különbség. Meg megtörtént viszont a videójáték mostanra már teljesen elfogadottan egy rettentően drága hobbi lett. Tehát nem, valóban egyébként 300 ezer fontos konzol nincsen, viszont mostanra az, hogy... Konzolon nem drága a videójáték. Hát azért most már itt is idéntől már 20 ezer forintba kerül egy videójáték. Magyar viszonylatban drága. A magyar viszonylat az olyan pici piac. Külföldön is fölment a videójátékoknak az ára. Tehát most már az, hogy Magyarországon 20 ezer forint a videójáték, most már kint is átlépett. Én nem így értettem. Úgy értem, hogy úgy nem drága hobbi a videójáték, hogy mondjuk egy nyugat-európai fizetéshez képest továbbra is röhely a videójáték árban. Tehát az, hogy a magyar fizetéshez képest megfizetetlen az, hogy egy konzol, mondjuk 130 ezer forint és 20 ezer egy videójáték. Ehhez összerak minden magyar egy PC-t, és hát szerzi a szoftvert valahonnan legtöbbször sajnos. Ami egyébként látszik is a PC-s játék, exkluzív PC-s játékoknak a piacán, hogy nem nagyon csipázzák ezt a fejlesztők. A Steam egyébként egy jó irányba mutató fejlesztés, már egy jó pár évvel működik, és ott például elég jelentős mennyiségű vásárlás van, de ettől még azért van kalózkodás. Most ez a Denovo nevű védelem egy darabig akasztotta őket, de most már ezt is kezdik legyűrni, igen. Egyébként érdekes volt, a kiadók droppolták a Denovót. Hát azért, mert igazából figyelj, egy védelemnek nem az a dolga, hogy a játék teljes életciklus alatt védje a másolástól, hanem hogy az első pár hétig, amíg ugye azt a bizonyos mennyiségű eladást produkálja, utána azért szedik le róla, mert a Denovo az egy mocera. Tehát az így neten kommunikál, meg egyéb dolgokat csinál, az annyira nem jó a felhasználónak. Tehát így az azért kell, hogy ne kalózkodják le a játékot, de nem lehet mindig azt azért jól integrálni. Tehát az azért eléggé beleszövődik a kódba. Én az olyan védelmeket egyébként többre tartom, amit a Rockstar csinált, hogy valami hülyeség történik a játékban, hogy a feltört verzió, meg ezek jó pofák, hogy valamit nem tudsz megcsinálni, és valami vállalhatatlan baromságot raknak be a dologba, hogy meg is, rád is pirítanak ezzel. Az más kérdés, hogy előbb-utóbb ezt is letörik a játékról. Egy konzolpiacon egyébként még továbbra is kisebb a kalózkodás, mint a PC-s piacon, de a PC-s piacon is javuló a helyzet a Steam miatt. Nem tudom, láttad-e, hogy megoldották, hogy nem teljes körűen, de az Xbox One tudja fogadni a PSVR-t. Azért, mert mondjuk szabályos csatlakozók vannak rajta, igen. Igen, de egyébként általában működik. Tehát jó, nem a játékokban, de valahogy az interfészt azt kezeli. De az PC-n is működik simán. Igen, viszont... Ez csak két darab monitor, Zoli. Valóban, viszont milyen érdekes lenne, kidobnák azt, hogy a PSVR az alkalmas az Xbox One-ra is, és azt mondanák, hogy nem gyártjuk le a VR-ünket, használjátok a Sony-et, működik nálunk is. Hát az nagyon csúnya lenne. Nem hiszem, hogy egyébként a Sony szekerét akarják tolni, hogy a Xbox tulajdonosok azt mondják, hogy vegyetek Sony eszközt, mert mi nem gyártunk. Ez valószínűbb, hogy ezek az eszközök közül lesz egy, amiben lesz címkézve Xbox-nak, amit bejelentettek, onnantól fogva azt fogod hozzá megvenni. És az is valószínű, hogy az egy nagyobb teljesítményű eszköz lesz, mint a Sony-é, mert az a 6 teraflop, amit kommunikálunk, ugye 4,6 teraflop VR-ban, az elég ehhez a bizonyos 1x2K-hoz, tehát ez a durván 2x720p, ez amit a Sony-nak a PSVR-je használ. A 6 teraflop viszont simán elég lesz egy 2x Full HD-hoz. Kicsit rosszabb minőségben elég, mint mondjuk egy 1080-as GTX-ben, az ennél erősebb kártya, de mondjuk egy olyan 670-esnél erősebb ez a bizonyos 6 teraflopos hardware, tehát egy 670-es, 680-as, az van körülbelül ebbe a erő egyensúlyban. Tehát azért PC-nél így is rosszabb lesz a minőség. Hát általában az így is van. Általában. Jó, viszont akkor szerintem ezt a mostani podcastben, amit érinteni lehetett, azt most érintettük is. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok. Kommentben osztátok meg velünk a véleményeteket, hogy ti hogyan látjátok akár a PS4 Pro-val kapcsolatos tapasztalataitokat. Tapasztalatotok-e hasonló eltérések a játékoknál PS4 Pro vonatkozásban? Ti hogy éltétek meg? Tapasztalatotok-e FPS dropot? Mert hallottunk rá azokat, hogy szarabú futnak a játékok PS4 Pro, mint PS4. Ennek való okkal reagáljak rá? Ja, akkor így reagálj rá, persze. Tehát igazából itt arról van szó, hogy a legtöbb játékot a PS4 Pro alapban nem 1080, 1440-ben számolja ki, és azt visszafelé downscale-eli. Ennek az az értelme, hogy egy szebb anti-aliasinget hoz létre. De egyes játékok erre nem olyan voltak felkészítve, hogy ezt így megcsinálhatják velük, és ebből azokból ugye az adatcsomag management miatt voltak akadozások a játékba, ami azt jelentette, hogy bár simább volt a kép, de néha azért eldobott egy frame-et, és akkor ingadozott. Mondjuk ez a frame dobás, ez nem volt ilyen abszurdikus. Tehát az, hogy egy frame-et monitoron látod, az nem ugyanaz, mint ha játékban látod. Tehát az átlag user ezt nem vette észre, de azért volt egy-két rosszabb dolog, amit azóta patcheltek. Tehát a nagyobb teljesítményű PlayStation Pro minden jobban fut. Csak ugye nyilván egy 3 éve megcsinált játék, amikor még fasorban sem volt a PlayStation Pro, az nem nagyon volt arra felkészülve, hogy így belenyúlnak és így rábusztolnak valamennyit. Most egyébként a boost módnál is meg van említve az, hogy azért lehetséges, hogy okoz itt-ott hibákat. Ez körülbelül ugyanaz. Tehát meg hát nem sikerült minden egyes PlayStation Pro patch annyira jól ugye az első generációban, de a Final Fantasy az jól ment például, de ott is volt esés. Már megnézem, hogy lesz egy 4K-s kijelző. Hát volt egy-két ingadozás, ott is még a Full HD-ba futottad akkor is, de azt kipecselték bele nemrég, tehát az csak annyi, hogy át kell kicsit írni a játékot. Na, nem akkor, akkor zajlik a support. Szóval akkor komment mindenféleképpen, osszátok meg velünk a véleményeket, és egyébként nyugodtan élhettek javaslattal, hogy milyen témákat vegyünk el a legközelebbi Other Side-ba, hogy miket dumáljunk ki, mik kerüljenek terítékre, illetve amit a podcast elején felvetettünk, hogyha sűrítenénk és jobban tematizálnánk ezeket a podcasteket, akkor azt hogyan fogadnátok? Illetve szerintem játszatok az utóbbi idők legjobb japán játékával, a Gravity Rush 2-vel, csak hogy provokatív legyek. Végre csináltok a japánok egy olyan játékot, ami nekem is tetszik. Nióval. Az se rossz. És akkor akár a Nióval, mondjuk azt én még nem próbáltam, csak a demóját, és játszatok a Resident Evil VR-be. Azt tényleg VR-ben játszott a Resident Evil, az is tízszerű dolog, mert valóban befosatós. És egy teljesen másfajta élmény, mint amit annélkül nyújt. Tehát egyszerűen ijesztő. Tehát egy felnőtt ember számára is terror atmoszférát terem. Már aki szeret így rettegni és benne lenni egy horrorfilmbe, az játszom vele. Azért a gyengébb idegzetűek inkább ne erőltessék. Ja, és akinek a gyomra rosszabb, az annak mondom, hogy néha eléggé kevéssé gusztusos. Tehát, hogy mondják most a trendi csajok? Undi. Elég undi néha. Tehát így ilyesmi, de nagyon jó játék. Tehát érdemes kipróbálni. Jó, pár hét múlva jövünk vissza. Oké, sziasztok! Sziasztok!